Arası bir yol var haca gider, Lemide hayranın olur, kara kız kurbanın olur. Lemide hayranın olur, kara kız kurbanın olur. Kıza bak, suya giden kıza bak. Kız Allah'ın seversen dönde bir yol bize bak. Lemide hayranın olayım, kara kız kurbanın olayım. Lemide hayranın olayım, kara kız kurbanın olayım. Akşamdan geridir, buralar nereden geridir? Kalkın gidek a dostlar, buralar rehvan yeridir. Lemide hayranın olayım, kara kız kurbanın olayım. Lemide hayranın olayım, kara kız kurbanın olayım.